سوره تور درس نمبر دویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين يكن الفرزقاران متقيان في جنات فباغچو کی بوی ونعیم او په خوشالو کی بوی پاکهینا خون اغستن کی بوی بما آتاهم فاغا چور کای بدی تا ربهم رب ددی ووقاهم ربهم او بچ بکی دی لرا رب ددی عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا دا عذاب گرم نا. سنگا چه مخ کی صورت کی شواهد ذکر شو دا پارا دا دے چه عذاب واقع عقیدون کی دے دا پارا دا دے چه قیامت راتلون کی دے او بیا دا خلق د پاره خوف او یرا ذکر شوا کم خلق چې انکار کوي نو واست منون کو ذکر کوي چوسوک پرزګارانی دا غي د پاره بشارتونه ذکر کوي نو فرمای ان المتقین یقینا متقیان متقی اغه لک څنګه چې په سوره زاریات کې داغی صفتونه ذکر شو دارنګ قران کې ځای په ځای باندې داغی صفتونه ذکر دي تک 15 نمبر آیات 16 نمبر آیات کې ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان باپ باغچو او چینو کې وی اخذین ما آتاهم ربهم او اخلی باغا چی ورکی بدی ترب ددی او دلته او پرمایل ا چی الله تبارک و تعالی فرمای پاکهین بما آتاهم ربهم خوان اغستون کی ووی پا آغا چی ور اکڑ دیتا او دل توی اخلی با آغا چی ور کئی بدیتا رب دی نو کم سیز چی ور تمیلاوی گی نو دا آغا سیز چی او سیز سڑه خوری او سکی او دا آغی خوان رنگ نی نو دا دی وجینا خوان با پکیومی او دا رنگی دا الله تبارک وتعالى د طرفنا بور کولومی انهم دوی چې کانو قبل ذلک محسنین الته پرمایل او دی مخک د دینه نیکی کوون کی توحید منون کی او صفاتونه ذکر کول چې د شپې د الله تبارک وتعالى عبادت کوي او په سحر کې د الله تبارک وتعالى نه بخانی او استغفار غواړي او په مالونو کې حق د فارد غوختون کی او د پاره د نه غوختون کی نو دغه رنگ د متقیانو ذکر دلته عمر کوي چې متقیان چې هغه خلق چې غي د الله په احکام باندې چلیدل توحید منلو او د توحید سره سره د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق ژوند دی تیرو نو د داسې خلکو د پاره الله تبارک وتعالى وایي چې خوشاله دي د باغچو او دارنګ د نعمتونو فاکهینا خون اغستون کی ووی بما آتاهم ربهم آغا چی وربکی ورکی بدیتا رب ددی ووقاهم ربهم او بچپکی دی لرا رب ددی عذاب الجحیم دا عذاب دا ورنا عذاب دا جهنمنا نو یو طرف تا نعمتونا او بل طرف تا انسان تا دا آغازین دا بچاو دا پارا چی پا آغی که با اگورا خلکو تا سمر تکلیفی او دل تا جنتیانو تا اگورا آغی بسنگ خوندون آغستون کی نو دا دنیا لغو نجونده خوچه انسان سوچه و فکرو کی چی اللہ تبارک و تعالی پس رزا کیگی چی آغا کارو نکی او اللہ تبارک و تعالی چی پس خفا کیگی دا آغی نزان بچ ساتی نو دا غرنگی چی سنگ اللہ تبارک و تعالی خوشحالیگی نو په دنیا کې مخلوق ته وګوره د مخلوق د خوشحالولو کوشش هغه دا دی چې هغې دپاره د عقیدې او د عمل په ځان کې تړپ پیدا کا ولی که د عقیدې او د عمل اصلاح د خلکو نه شي نو انسانان چه تروان دی؟ جهنم تروان دی. نو د دې وجنا د دې لپاره دنیا کې اومه ها د خېګړې کولو څنګه چې دا الله د خوشحالولو سړی الله په دې خوشحاليږي چې د الله مخلوق ته خیر رسای او خیر دادې چې ته د الله تبارک وتعالى په دین باندې پوکې. ځکه چې دنیا ژوند دا ډیر مختصر دی او چا چې په دې دنیا کې د آخرت لپاره خپله پیدا ولټوله نا بیا به ورته دنیا دا ژوند دا ټوکې ټکالې ښکاري او د آخرت ژوند چې کم دی هغه سبب د خوشحالۍ وګرځي او بیا ټول عمر خوشحالي ده او چر د هغې خوشحالو نه نه وتل شتې نه مرګ راتلل شتې او نه په هغې کې مرض او نه تکلیفونه او نه مصیبتونه شتې. الله تبارک وتعالی وایي کلو خورئ وشربو اسکئ هنیئن په مزې سره په خوشحالۍ سره بما کنتم تعملون په هغه وجه چې تاسو کوم عمل کوو تا چې کوم عمل کړی و د الله د رضا مطابق اے متقی اے فرزگارا نن راشه الله تبارک وتعالی هغه خوراکونه او هغه د سکلو سیزونه چې دا غې نه به ته مزې او خوشحالۍ اوچتی هغه به تاله درکیږي او ورسره ورسره نور ذکر کوي متقیین علی سرور او تکیاګانې به یې لګولې وي په پالنګونو باندې مصفوفتن اودلې شوي یا سب په سب باندې یو بل پسې لګېدلې وزوجناهم او ملګري به کو موږ د دې سره او بیبیانې به ورکو دې لره بحور عین حورې ښایسته سترګو والا. الله تبارک وتعالی د جنتیانو ذکر د نعمتونو کوي چې دی به یو طرف ته تکیاګانې لګولي یعنی مطلب دا چې جنت صرف او صرف د خوشحالۍ ځای دی هغې کې محنت او بیا چې کم دی نو د رزق غم او دارنګې د بدن د تکلیف او د مرض څه قسم لا تا ته به د دې سیزونو د دې سیزونو تکلیف په تا ته نه راځي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د جنتیانو دپاره د هغه ځای هغه ناسته ذکر کوي چې داسې سب په سب باندې به پالنګونه او کرسۍ او دا سیزونه لګېدلي او د هغه ځای ناسته بیا او دا رنګ الله تبارک وتعالی وایي جوړې به کم د دې سره او بیبیانې به ورکم دی لره هغه هورې ښایسته سترګو والا هور هغه ته ویلی شي چې دا سپین د سترګو چې کم دی دومره سپین والی چې هغه د ښایست چې کم دی نو په هغې باندې بالکل هغه اخیری حد د ښایست چې کم دی هغه د هور مفسرین علمای کرام ذکر کوي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم ذریتهم او ورپسې شویو د دې پسې هغه اولاد د دې پسې شویو به ایمان په ایمان سره الحقنا بهم یو ځای به د دې سره ذریتهم اولاد د دې وما التناهم من عملهم من شيء او کم به نکړو مونږه د دې د عمل نه څه شی د دې پلارانو د دې مشرانو د عمل نه څه شی کل امرئ بما کسب رهین او هر یو تن به په هغه چې کړی وي دی ګاڼوي. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې وګوره سرپرست یو مشر یو خو چې په دین کې د خپل مشر تابعدار شو نو الله تبارک وتعالی ورله درجه اگر چې د خپل مشر نه کمه وه الله تبارک وتعالی چې د مشر کمه پلار لای کمه درجه ورکړې وه او دې په کمه درجه کې وو الله تبارک وتعالی به دا کمه درجه د پلار سره د یو ځای کې دانه چې پلار به ورته راکوس کی نه بلکې د ده دې به ورته اوچت کی لکه مثلا د پلار دیرش درجه وي او د ده لس درجه وي نو دانه چې کنې پلار به شلو ته او دې به لسو شلو ته وخیجي او پلار به شلو ته راکوس کی نه بلکې دې به ډایرک هغه دیرشو درجو ته وخیجي. الله تبارک وتعالی په دین کې چې کړه د ایمان سره شرط ولې ایمان ذکر کو چې ایمان نی توحید نی وحدانیت ته الله نی وحده لا شریک ته الله تبارک وتعالی نی منلی نو که هر څوره عمل ته کوي هغه عمل بیکاره دی خو چې ایمان در کې وو نو اگر چې درجه دې کمه ده الله تبارک وتعالی به وګوره د خپلو مشرانو چې د نیکانو او په دین قرآن او سنت مان روانو تا داغي لار اختیار کړ داغي پسې اگر چې داغي عمر عمل تا نه کړي درجه دي کمی دي الله بدل درجه چې کم دي او چتي کی خو شرط ولې ایمان ذکر کړي دي کل عمر ام بما کسب رهین او هر یو تن به پاغه چې کړي وي غانوي مخکې د الله تبارک وتعالى عظیم نعمتونه ذکر شو او دلته د دې خبرې ذکر کړي د الله د عدل او د انصاف چار یو سړی چې په دنیا کې څه عملی کړی وي هغه به د خپل عمل مطابق چې کم نه نو خپل جزا او سزا ملاویږي و امددناهم او چې الله تبارک وتعالى اوغواړي نو ګناهګار ته ګناهونه معاف کړي خو بشر ته دی چې د دنیا نه ایمان د ځان سره وړي او ایمان دا دی چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت پوره پوره عقیده ساتلی نو الله تبارک وتعالى با ورته نور ګناهونه معاف کړي و امددناهم او وربکو مونږ دیتا او امداد به وکړو مونږ د دې بې فاکهتن یعنی وربکو مونږ دیتا بې فاکهتن میوه سره ولحم مما یشتهون او غوښې د هغې نه چې غواړي دي چې د دې خوښۍ دي غواړي دي الله تبارک وتعالی وایي ورسره ورسره د دې نه به د میوو څه کمی او د غوښو به څه کمی نه یعنی مقصد دا چې انسان په څه شي خوشحالیږي د ده د خوشحالولو لپاره هر یو څیز د الله تبارک وتعالی په حضور کې د ده دپاره د نعمت په شکل کې به ده ته میلاویږي خو به شرط دی چې په دنیا کې ژوند انسان د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره وګرځي یتنازعون فیها او جنګی به په دې کې کاسن کاسو لره لا لغو فیها نبوی ابس خبری پدی کی ولا تاثیم او نه د خفغان خبری جنگی به پدی کی کاسولرا جنتیان به چکم نه نو دا د خوند د پاره چکم لوخو کی شراب سکی د شراب او غلوخی به د خوند د پاره یو بل سره جنگی را جنگی لوخی واخلا لوخی راګه کړنګ کړنګ بی یعنی مقصد دا چې دا غزه مجلس الله تبارک وتعالی درتا د مشاهده په شکل کې د قران په ذریعه سره ذکر کو چې مشاهده داسې وکا لکه څنګه چې غیر چا پیر خلق ناس دي او ډیر کاسی او په کاسو کې شراب چولی کیږي او هغه شراب خدمتگار ولاړي او خدمتگار یې ویشي او داسې خدمتگار چې دغه خبره عمر روانه ده چې الله تبارک وتعالى ولا سمره خایس او سمره استا تابیدار هغه الله تبارک وتعالى ګرځولې دي نو د دې وجه نه داسې شراب به چې نه به هغې کې هغه بسې خبرې لکه دنیا چې د عقل سړي لړ شي او نه به په هغې کې چې کم دی نو ګنای ځکه چې هلته د الله تبارک وتعالی دا نعمت دی چې په دنیا کې په مسلمانانو باندې بند دی هلته به د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دې خدا به داسې نه وي لکه د دنیا غونې چې هغه خفګان پیدا کوي او دارنګې د تعصیم نه مراد خفګان او دارنګې عبسی خبرې په هغې باندې کوي و یطوف علیهم علمان لهم او ګرځي به په دې باندې علکان لهم د دوی دپاره کأنهم لؤلؤ مکنون ګویا ته به وایي چې دا دي ملغلرې پټې په سیپو کې یعنی د خدمت دپاره به الله تبارک وتعالی ولا غلامان علکان مقرر کړي او هغوی به د دې خدمت کوي او ته به وایي چې دا داسې دي لکه ملغلرې چې په سیپو کې پټي داسې الله تبارک وتعالی ولا خایس او ښکلی والی به ورکړي ځکه چې الله تبارک وتعالی د خپلو جنتیانو دپاره چې په دنیا کې د الله د رضا مطابق تا ژوند تیر کړی نو نن زما په نعمتونو کې به تا ته هر قسمه ستا د خواهشاتو مطابق په تا ته هر یو څیز میلاویږي و اقبل بعدهم علی بعد یتساءلون او مخامخ پشي جنتیان یو بل ته تپوسونه به کوي چې کله ما یو بل ته مخامخ شي نو د یو بل نه به تپوسونه کوي قالو وایي به دي انا کنا قبلو و مونږه مخکې پخوا فی اهلنا په خپل بال بچ کې مشفقین یریدونکې د دې روزې نه دا نه چې د دنیا ژوند کې د غفلت توجه د آخرت نه بېغمه و بلکې د دې خبرې سوچ او فکر یې کو او دا سوچ او فکر ورسره و چې د الله تبارک وتعالی رضا به زمونږ څنګه نصیب کیږي چې د الله رضا مو نصیب شي او د الله تبارک وتعالی د پکړ نه او د الله د نیولو نه مونږ بچ شو نو مونږ به په دنیا کې د دې خبرې نه یریدو شکر الحمدلله چې الله را باندې احسان وکړه فرمای فمن الله علینا نو احسان وکړه الله تعالی په موږ باندې ووقانا عذاب السموم او بچی کړو موږ د عذاب ګرم نه هغه اور جهنم چې هغه د تکلیف ځای دی الله تبارک وتعالی احسان وکړه زکه چې دغه اور نه موږ دنیا کې لیریدلی یو مسلمان چې کله معمولی غونې سړی ګرم سیزونی وي ایک دم سړی تا د جهنم اور رایا چی چې الله تبارک وتعالی ګرم پتیل نشم نیولې ګرم لوخین کټورې نشم نیولې ګرم چې کم دی نو یو اوسپنه نشم نیولې او بیا خاص کر کویت کې په اگست میاشت کې جولای اگست میاشت کې بار چې تک یو کاڼی ته لاس کوم سړی چې کم دی نشي ټینګولې بیا چې اور د جهنم شي نو شکر الحمدلله چې داسې اور نه دی الله تبارک وتعالی مونږ بچو ساتلو انا کنا من قبل ندعوه و مونږ په خوا چې را مدد کوو به دی الله لرا مونږ په دنیا کې چې ویلې چې الله شرا مدد الله شرا مدد یا الله مونږ ستا تر مدد کړی وي او ستا نوم مو یاد کړیو نن مونږ ته هغې بلنې چې ستا و توحید او ستا دعوت مونږ منلی وو نن هغې مونږ ته پیدا را ورسوله انه هو البر الرحیم یقینا دا الله چې دی واه واه د احسان خاوند دی مهربان الله تبارک وتعالی احسان وکړو او مهرباني وکړه په مونږ باندې چې مونږ یې د دغه عذاب نه بچ کړو فذکر نو نصیحت ورکه دی ته فما انت بنعمت ربک بکاهن او ولا مجنون یقینا فما انت نیتو بنعمت ربک په نعمت ربستا باندې بکاهن کاهن نجومی ولا مجنون او نه لیونی د اخرت د مضمون نفس د نبی علیہ السلام د دعوت ته مقابله کوونکو متعلق فرمایي چې نبی علیہ السلام دوی تخپل دعوت ته الله تعالی د کلام په شکل کې وړاندې کو نو د دې دعوت متعلق د سوچ او فکر کولو په ځای دوی دعوت پیش کوونکو باندې مختلف قسم اعتراضات شروع کړو هغه اعتراضات دا وو چې دا شاعر دی دا کاهن دی دا لیونی دی نو تسلی الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته فرمایي دی کې تسلی ورکي چې پیغمبره که دی دا نمونه نسبتونه تا ته کوي نو ستا کار دا دی چې د الله تبارک وتعالی د دین دعوت چلوه او الله تبارک وتعالی د طرف نه چې تا ته کوم منصب او کومه ډیوټي میلاو شوې ده دې منصب ته د دنیا الله تبارک وتعالی هغه څوک رسوي چې الله تبارک وتعالی اوغواړي نو ته د پیغمبره ستا منصب ډیر لوی اوچت دی او که تا ته څوک نسبتونه د خپل ناسمجۍ د وجې نه ناپوهۍ د وجې نه کوي نو کوي دي دا نسبتونه تا ته ام یقولون شاعر یا وایي دي چې شاعر دی نتربسو به ریب المنون نو انتظار کوو موږ په دمانې د حوادثو د زمانې دی به څه وي مشرکانو د مکې به وي ور یو کس دی بس تباه به شي او سو تکلیف سو مصیبت په پیرایشی او موږ به تی بیغم شو نو ورته فرمای کول تربسو ورته وایا انتظار کوی فإني معكم من المتربسين ز سرس تاسو نه انتظار کوون کی ما تاسو د دې خبر انتظار کوی چې را په د معنی بس تبعی او موږ به کم دې دنه بیغم شو نو پیغمبر ته ورته وایا زوم انتظار کوم د الله په سلیتا چې الله تبارک وتعالی سه فیصله اوري دا مطابق په چکم دی نو موږ بیا دا الله تبارک وتعالی په ویش او دا الله په تقسیم باندې زمنګ ایمان دی او ګورو چې چا ته خپل خپل ویش او یسه کې چا ته سره سي ان المتقین یقینا فرزګاران فی جنات و نعیم په باغچو او نعمتونو کې بوي فاکهین بما آتاهم ربهم خوشاله به وي خوند اخیستونکي به وي په هغه څه چې ورکوي دي ته رب د دي ووقاهم ربهم او بچ پکې دي لرا رب د دي عذاب الجحیم د عذاب ګرم د عذاب جهنم نه کلو خوری واشربو اسکی هنیئا بما کنتم تعملون په مزې او خوشحالۍ سره په هغه وجه چې تاسو کوم عمل کو متکئین علی سرور مصفوفه تکیا گانی بلگولی دی پاغا پالنگونو مانده او دلی شوی یا سب پسپ مانده آکی خود دلی شوی وزوجناهم بحور عین او ملگری بکو منگ دی سرا بی بیانی بکو منگ دی لرا یعنی جوړې باور کو مونږ دیلرا بیبیانې باور کو دیلرا هغه هورې خایسته سترګو والا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې دې واتبعتهم ذریتهم او تابعداري کړې وې دې هغه اولاد دې بإيمان بإيمان سرا الحقنا بهم ذريتهم يوزيب كددي سرا أولاد ددي وما ألتناهم من عملهم من شيء أو كم بنكرو دينا دا عمل ددي دا عمل نس شيء يعني دا غمشرانو دا عملنا كل امرئ بما كسب رهين أو هر يو تن بباغا چكري وي غانوي وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون او وربكو من ديتا امداد بوكو دي يعني وربكو من ديتا ميوي او غوخي داغنا چه غواري دي يتنازعون فيها جنگي بپدكي كأسن كاسو لرا لا لغون فيها نبوي عباس خبر پده شراب اسکلو كي ولا تأثيم او نخبغان ويتوف عليهم غلمانون او گرزی با پدی باندے الکان لهم کان پدی باندے کانهم لؤلؤ مکنون گویا تبوی چی دادی ملغلری پٹی پسی پوکے واقبل بعدهم علی بعد یتساءلون او مخامخ پشی جنتیانی او بلتا تپوسون بکی قالون وای بدا جنتیان انا کنا قبل فی اہلنا منګا وو پخپل مخکي پخپل بال بچکي يعني دنيا ته اشاره شو مشفقين يريدون کي د دير وزنا فمن الله علينا احسان وك الله تعالى پمن باندې ووقانا عذاب السموم او بچي کوم د عذاب ګرمنا ان كنا من قبل ندعو ومنګا چیرا مدد کو ومنګا پخوا چیرا مدد کو بده الله تعالى لرا انه د الله تعالی چې دی هو البر الرحیم د الله تعالی چې دی خاوند احسان او مهربانای دی فذکر نو نسیت کوا فما انت بنعمت ربک انو نیت په نعمت رب ستا باندې بکاهن النجومی کاهن ولا مجنون او نلیونی ام یقولون یا وایدی شاعر نتربس به دا یو شاعر دی انتظار کو مونږ په دمان دی ریب المنون د حوادثو د زمانه قل تو ورته وایا تربسو انتظار کوی فإني معكم من المتربسين زم تاسو سره دا غچانات انتظار کوونکی دی.